comenzamos esta segunda oriña de música, de radio, de charla en galego para todos ustedes. Ya saben, o noso teléfono 3778200 93, 3778200, cualquier outra cousa que quieran comunicar con nosco mediante Facebook, sempre en Galicia, Facebook barra Facebook. Estábame falando de que outro lado do fío telefónico pode ser que teñamos alguna persoa, pero bueno, vamos a seguir. O que nos queremos é que todos vostedes teñan coñecemento das cousas que nos chegan dende Galicia. Hai momentiño estivemos falando con Eduardo Méndez Quintas, despois tentaremos falar tamén con Galicia para poder recibir alguna información das que suelen poñernos. Xulio, co mellor, esta vez non poderá poñerse, posto que a cobertura non é moi adecuada donde se atopa precisamente agora, pero intentaremos falar con él. Quizáis o mellor pois nos poñamos en contacto con algunha outra persoa que moitos dos nosos ointes coñecen moi ben, que se chama Xosé. Vamos a intentalo despois das 7:30, queremos que todos vostedes, si desexan, participen connosco. Tamén poden conectarse mediante internet en sempreengalicia.blogspot.com ou mandándonos un correo electrónico en sempreengalicia@gmail.com. Bueno, pois xa saben, nos queremos que todos vostedes teñan perfecta comunicación e información de todas as cousas que nos veñen chegando aquí á redacción. Queremos que todos vostedes pois sean partícipes do traballo que vamos realizando. Chegounos unha información de Saudade. Dice que o día 5 de marzo, ás 21 horas, no Hotel Barceló Sanz farase a súa cea de entroido. Intentaremos que alguén deles nos diga algo con respecto a esa cea, que ten un precio nada menos que de 60 euros. Hoxe concretamente na Asociación Cultural Rosalía de Castro faise a Asamblea Xeral Ordinaria, e seguro que alguén, Antonio ou cualquier outro deles, seguro que nos informarán deste traballo que están a realizar hoxe na entidade. Tamén temos coñecemento de que comenzaron este programa nunha edición anterior unha cousa con respecto a unha recopilación e unha recolleita de traballo interesante que fixo o grupo pertencente á Asociación de Escritores en Lingua Galega, pois Polifonías, grabou unha mediante Ollo de Vidro. Nun momento que poidamos volveremos a recollela e dárllela a todos vostedes. Vamos a continuar cun bocadiño máis de música e despois intentaremos conectar outra vez con Galicia. Vamos alá. Ben, pois xa saben, o que queremos que todos vostedes pasen un ratiño agradable. Estamos no 104.6 da FM, este é o noso programa Sempre en Galicia, hoxe 26 de febreiro do 2011, queremos que poidan participar connosco. O noso teléfono 93-378-200, a nosa, o noso link, ou noso, a nosa páxina web sempre en galiciablogspot.com. Tamén nos poden atopar en Facebook, tamén estamos traballando para poder emitirlo mediante Twitter, me parece, tamén no, pois noutros modelos, noutras fórmulas estamos estudiando, que pois os que desexen poidan descargar unha aplicación para poder escoitarnos mediante o teléfono móvil gratuitamente. Claro. Despois intentaremos que todos vostedes pois poidan interactuar connosco. O que queremos tamén é que nos den ideas, que bueno, pois a participación sexa non somente pois con aportación de novidades ou cousas que suceden ao noso redor, senón tamén poden ser por aportacións musicais, como por exemplo fixo noso amigo e colaborador Alfredo González Vilela, ou pois cualquier outra cousa que saiba van e teñan interese dentro da nosa humilde nos humilde traballo, pois queremos que bueno, pois participen connosco, cualquera que vostedes desexen participar, cualquera cousa que poidan aportar sempre será ben recibida. Nos o que queremos tamén é que bueno, pois algunhas das cousas que nos collemos, ou por lo menos recollemos aquí, sexan parte do que vostedes que irán a aportar connosco. Seguro que moitos dos que nos escoitan teñen ideas interesantísimas que facer, posto que en unha ocasión, por exemplo, Xulio díxonos que querían pois participar connosco, mandounos algún tipo de axuda na nosa proposta. Noutras ocasións aproveitamos cuestións que aparecen tanto en internet como aquelas que nos envían os nosos amigos, e algunhas delas pois bueno, pois poñámolas en marcha a medida que vamos emitindo os nosos programas. Vamos a ver se somos capaces de poñer unha peza de música que nos sale aquí titulada Ven Bailar. Vamos adiante. Thank you.